NPO Radio 1 met Mischa Blok. Liefdesverdriet, duizenden euro's kwijtgeraakt en dan ook nog eens afkeurende reacties van je omgeving. Het overkomt slachtoffers van online datingfraude. Een oplichtingsvorm die steeds vaker voorkomt. En zometeen praat ik met iemand die dit zelf heeft meegemaakt en maar liefst 30.000 euro overmaakte aan een oplichter die zich voordeed als haar grote liefde. Dat straks in Radio 1 vandaag, nu het NOS Nieuws. Met Jeroen Tjepkema. De rechtspraak is op korte termijn niet in staat om zelfstandig financieel gezond te worden. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Het tekort wordt geschat op 50 miljoen euro per jaar. Volgens de onderzoekers is de behandeling van rechtszaken zwaarder geworden, terwijl de rechterlijke macht daar geen geld voor heeft gekregen. Ook is een digitaliseringsproject mislukt dat had moeten zorgen voor een kostenbesparing. Minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat binnenkort met de Raad voor de Rechtspraak praten. De organisatoren van het klimaatprotest in Den Haag hebben de scholieren opgeroepen om volgende week opnieuw naar het Malieveld te komen. Vandaag liepen er meer dan 10.000 scholieren mee in een protestmars door de stad. Ze willen dat politici strengere klimaatafspraken maken. Het kabinet ziet de demonstratie als een aanmoediging om vaart te maken met het klimaatbeleid, zegt premier Rutte. Dan vind ik het fantastisch als deze jongeren zich daarvoor inzetten. En dan ga ik daar niet. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar Nederland op dit postzegeltje doen we net wel weer genoeg. Nee, de vraag is veel meer. Hoe kun je die energie gebruiken om heel Europa in die beweging mee te krijgen? Ook in Groningen is een protestmars voor het klimaat gehouden. De initiatiefnemers vonden Den Haag te ver weg en zeggen dat een lokale mars ook beter is voor het milieu. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. De Europese Commissie heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Eerst ging Europa uit van 1,9% groei dit jaar, nu van 1,3%. De man die gisteravond op Eiburg in Amsterdam werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdellaoui. Dat schrijft de Telegraaf. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een man van 43 is. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten of software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle steeds moeilijker wordt. Bij Den Bosch zijn 3 skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de 80-jarige oorlog zijn gesneuveld. Er zijn ook wapens, kogels en overblijfselen van loopgraven en karrensporen gevonden. De archeologen hebben op basis van de kiezen een schatting gemaakt van de leeftijd waarop de soldaten zijn overleden. Hier ziet u het kouvlak van de kiezen uit de onderkaak. Als de kiezen heel erg gesleten zijn, is de persoon toch wat ouder geweest. Dus dat ze niet gesleten zijn. En deze die zijn nou redelijk gesleten. Dus ja, hier zit je denk ik zo tussen de 30 en de 40 jaar. Er zijn wel vaker slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden gevonden, maar nog nooit bij Den Bosch. Die stad was destijds in Spaanse handen. ‘s-Hertogenbosch werd gezien als een bijna onneembare vesting, omdat het omringende land onder water was gezet. Toch lukt het stadhouder Frederik Hendrik om Den Bosch succesvol in te nemen. Rusland staat open voor het sluiten van een nieuw wapenverdrag met Amerika. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij wacht op een concreet voorstel. Het oude verdrag, dat werd gesloten aan het eind van de Koude Oorlog, werd vorige week opgeschort. Daar stond in dat de landen geen nucleaire wapens en middellange afstandsraketten meer zouden produceren. De VS stapte uit het verdrag omdat Rusland tegen de afspraken in toch een kruisraket zou hebben ontwikkeld. Rusland ontkent dat. De Amerikaanse president Trump zei toen al dat hij een nieuw verdrag wil waarbij mogelijk meer landen betrokken zijn. Het weer wisselend bewolkt en af en toe wat zon. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien en vooral aan zee waait het flink. Het is ongeveer 8 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en waait het flink. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Ongelukken bij de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging op de A16. Eerst van Rotterdam naar Breda. Staat tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug 10 kilometer. De rechterreis ook is dicht. Vertraging is 20 minuten. Andere kant op, dus richting Rotterdam, staat voor de Moerdijkbrug 3 kilometer file. Ook hier is de rechterreis ook dicht. Dan heb je nu nog 5 minuten vertraging. Dan op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Rotterdam naar Breda staat voor het knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Dan heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En in Zeeland is de Westerschelde-tunnel in zuidelijke richting dicht. Dan heb ik het over de N62. En dat komt omdat ze een auto aan het bergen zijn die in de tunnel staat. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan hebben het goed bekeken, want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs, worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu 480 euro korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Kunstenaars, Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. NPO Radio 1. Avro Tros. Je ontmoet iemand online, je wordt verliefd en al snel gaat hij om geld vragen. Geld dat je vervolgens nooit meer terugziet. Het gebeurt honderden keren per jaar en er worden miljoenen mee buitgemaakt. Ik spreek zo iemand die het overkwam. In Politiek Den Haag gaat het vandaag over Europa. Over de vraag hoe de relatie tussen Nederland en Europa in de toekomst moet zijn. Joost Vullings volgt het debat. En Gijs Rademaker vroeg het aan het 1 Vandaag opiniepanel. Ik spreek hem bijna na 3:30. En een Alfa Romeo stond jarenlang te verstoffen in een kelder in Italië, maar bleek afgelopen week bij een veiling een fortuin waard te zijn. Onlangs gebeurde iets soortgelijks. Een veilingmeester in België nam een kijkje in een schuur en deed de volgende ontdekking. Nous avons découvert une sortie de grange. Alors évidemment, ça fait rêver tout le monde, mais lorsqu'il s'agit de Bugatti, c'est encore plus magique. Ja, magisch noemt hij de vondst van 3 zeldzame Bugattis die bij elkaar opgeteld 1 miljoen kunnen opleveren. Autojournalist Carlo Brandsen spreek ik zo over meer van dit soort unieke vondsten. Maar nu eerst, fraude met online dating. Micha Blok. 1 Vandaag. Om de liefde van hun leven te vinden zoeken veel mensen hun toevlucht tot online dating. Maar het gaat helaas niet altijd goed. Het aantal gevallen van mensen die slachtoffer worden van fraude bij online dating groeit explosief. André Vermeulen van de Fraude Helpdesk legt aan 1 Vandaag verslaggever Sander het Sas uit hoe groot die groei is. We hebben de indruk dat het behoorlijk fors is. Aan de hand van de meldingen die wij krijgen zien we al dat er veel leed is. Maar in werkelijkheid zal waarschijnlijk het aantal echte slachtoffers nog een factor 10 groter zijn dan waar wij zicht op hebben. En om hoeveel geld gaat het dan? Want het gaat natuurlijk om het aftroggelen van geld. In 2018 is er voor 3,3 miljoen euro schade gemeld bij ons. En dat is 2 keer zoveel als in 2017, want toen zaten we op 1,6 miljoen. Ja, slachtoffers van online datingfraude raken niet alleen hun liefde kwijt, maar vaak ook duizenden euro's. Ik praat erover met Marlon van Dalen, zij is zelf slachtoffer van datingfraude, en met Sophie van der Zee, psycholoog en universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Marlon van Dalen, jij raakte 5 jaar geleden via online dating in de banden van een knappe Amerikaan. Paul heet hij. Hoe verliep dat contact? Ja, Tom was het, sorry. Oh, Tom. Tom. Tom, Paul. Tom. Maakt niet uit. Hoe verliep dat contact? Nou, het was eigenlijk zo dat ik had me ingeschreven, zo eind 2013. Maar een paar dates gehad en dat was echt zo desgeïnteresseerd, zeg maar. He, ze zitten alleen op hun telefoon te kijken, of ze bellen op het laatste moment af, of ze komen niet opdagen. Dat is wat er tegenwoordig gebeurt. Mm. En toen had ik al zoiets van, nou, weet je wat, laat maar gaan. Ik laat het even aflopen, het abonnement, en dan ben ik er klaar mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En in januari in één keer, ploep, toen kwam Tom in beeld. En how are you doing? En je kent het wel, gewoon even een leuke paar openingszinnen. En dat leek op zich heel leuk. Dus ja, dan ga je een beetje mailen. En op een gegeven moment was het via WhatsApp en bellen. En, want hij woonde ook in Amerika. Hij zat op dat moment dat ik hem leerde kennen, zat hij zogenaamd in Amsterdam. Ah. En daar had hij dus een 085-nummer. Nou, normaal is dat gebruikelijk. Een 085-nummer kun je alleen in Nederland bellen. Dus daar ging ik ook vanuit. Ja, ik ben niet zo naïef. Of tenminste, ik was te naïef waarschijnlijk. Maar ik ging er niet vanuit dat dat foute boel zou zijn of zo. Dus een beetje ver van mijn bedshow. Ja, dus jullie kregen contact. Dat ging heel goed. Verliep dat ook heel snel? Dat ging het heel snel. Liepen jullie snel van stapel? Nou, ik niet. Maar je wordt min of meer wel een beetje gedwongen. Want je krijgt dan op een gegeven moment een sms'je. En dan is het bellen. En dan nog een sms'je. En dat gaat eigenlijk steeds frequenter. En voor je het weet zit je in zoiets van, oh, leuk. Hey, ik heb vandaag niks gehoord. Wat gek. Weet je wel? Dus je wordt wel heel snel meegezogen in dat gebeuren. En hadden jullie het ook al over een ontmoeting? Ja, we zouden elkaar in Amsterdam ontmoeten. En hij had ons zoiets van, nou, heb je leuke ideeën? Ik zei, nou, misschien een artist of zo. Hè? Dat is altijd een beetje vrijblijvend. Dus staat het je niet aan, dan kun je altijd weg. Dat vind ik altijd wel belangrijk. En maar ja, puntje bij paaltje. Toen was het denk ik, hals over kop, moest hij weg. Ja. Dat zou kunnen gebeuren, want hij had verteld dat hij dus in de oliebusiness zat en dat hij aan het wachten was op een project. Nou ja, dat was dus schijnbaar gebeurd. Dus ja, dat kan. En op een gegeven moment begon hij om geld te vragen. Ja. Hoe ging dat? Welke reden gaf hij? De eerste reden, dat blijft me altijd bij, dat was, had een dochter. Hij was zelf weduwnaar ook. Had een dochter van jaar 15. En die was met vrienden om haar verjaardag te vieren naar Disneyland in Californië gegaan. Ze had haar geld gegeven. Nou ja, ze had een paspoort erbij zich natuurlijk. En weet ik wat allemaal. Zo gezegd, zo gedaan. Hij zegt, en op een gegeven moment was het van, ja, ik ben heel verdrietig. Ik zeg, hoezo? Wat is er aan de hand dan, weet je wel? Ik zeg, je hebt je werk. Ja, dat kan van alles gebeuren. Maar om nou echt verdrietig te zijn. Ja. Nou, ik wil je daar niet mee lastigvallen. Nou, dus dat werd even on hold gehouden. En de volgende dag begon hij weer. Ja, je bent zo verdrietig, bla bla bla. Ik zei, ja, vertel het dan maar. Want ja, nou wil ik het weten ook. Ja, mijn dochter zit in Disney Park. En is alles verloren. En ja, ik weet niet hoe ik kan bereiken. Want mijn nanny, die moet daarheen. En nou ja, ik heb geen geld op dit moment. Zou jij mij kunnen helpen dan? En om hoeveel geld ging het? Dat was $3000. $3000. Dus nou ja, hij vraagt dat met een verhaal wat jij aanvankelijk geloofde. Ja, en ik had ook zoiets van, ja, stel dat het mij gebeurt, dat mijn jongens zoiets over zou komen, dan dan ben je ook blij als iemand even helpt. Ja, dus je hebt ook niet getwijfeld. Naïef kun je zijn natuurlijk. Maar ja, maar op dat moment heb je ook niet getwijfeld van, nee, zit hier iets anders achter? Nee, totaal niet. Nee. Ga ik naar psycholoog Sophie van der Zee. Ja, dat vertrouwen zo snel winnen. Het is een strategie, hè, waarmee deze oplichters natuurlijk werken. Kun je die strategie uitleggen? Zeker, dat is op basis van sociale beïnvloeding. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat op het moment dat je een tweedehands auto wil kopen. De strategieën die dan ook ingezet worden, maar dan op langere termijn. Dus dat betekent dat je heel erg bezig bent met aardig gevonden worden, complimentjes geven, ook iets geven zodat je later wat terugkrijgt. Dus ik weet niet of jij ook cadeautjes gekregen hebt of andere, misschien met Valentijn bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is een manier om vertrouwen en te creëren in iemand en ook te zorgen dat die ander je aardig gaat vinden en ook iets voor jou terug wil doen. Dat is een hele bekende strategie. Ja, want Marlon, uiteindelijk heb je €30.000 overgemaakt naar deze Tom. En in dat hele traject heb je nergens getwijfeld van, nou, dat bedrag dat begint wel enorm op te lopen. Wat is dit? Nou, het vervelende is, op een gegeven moment kun je niet meer terug. Want dan ben je dus zo ingepakt en dan heb je al zeg maar een groot bedrag al betaald. En uiteindelijk, ja, alles wat hij vertelde was heel plausibel. Dus het klopte ongeveer. Alleen, je zit op een gegeven moment in een spagaat. Want als je ermee stopt, dan ben je sowieso je geld kwijt. En ga je door, dan heb je zoiets van, ja, waar stopt het, weet je wel? En dan was het van, nee, echt waar, want ik ben over 2 maanden ben ik klaar. En is het project afgerond en dan komt het terug en bla, bla, bla. En iedere keer weten ze je weer te overtuigen met zogenaamde bewijzen. Want ik kreeg zelfs op een gegeven moment een bankoverzicht. Nou, en toen, dat was op een gegeven moment, op een moment dat ik aan het twijfelen begon te gaan en een vriendin van mij me alert had gemaakt over die scams die gebeurden in Nigeria. En toen ben ik dat eens gaan kijken en gaan googlen. En toen had ik zoiets van, oh nee, het zal toch niet waar zijn. En ja, dan word je aan de andere kant door die Tom zeg maar overtuigd van nee, dat is niet zo en dat doe ik toch niet. En hè, ik ben een vredelievend mens en ik zou je nooit kwetsen en noem maar op. Ik zei nee, want ik hoop echt dat het waar is. Want ja, de tragedie zie je al voorbij komen natuurlijk. Ja, Sophie, ik zie je al heel erg knikken. Want als buitenstaande denk je, ja, je kunt toch altijd stoppen met geld geven? Nee, zeker niet. Nee. Nee, ik denk dat dat te korter de bocht is. En ook dat idee juist, denk ik, dat dat een bijdrage levert aan wat wij victim shaming of victim blaming noemen. En wat bij deze scam heel erg een rol speelt, maar bij heel veel cybercriminaliteit trouwens. Dat op het moment dat iemand slachtoffer wordt van fraude, wat dit gewoon is, dan zie je dat de omgeving vaak vrij negatief reageert. Zeker absoluut. Op het moment dat het om familieleden gaat die bijvoorbeeld anders dit geld misschien als een erfenis gekregen hadden. En zelfs als het niet echt gaat omdat anders hij het gekregen hadden, maar ook gewoon van hoe stom kun je zijn. Een beetje die reactie is het eerste vaak wat je hoort. En dat maakt het voor slachtoffers van dit soort fraude echt nog heel veel moeilijker. Want ze zijn al geld kwijt. En bij dating scams, je hart is al gebroken. Ja. Je vertrouwt in de maatschappij en in de mensen om je heen en dat je misschien ooit nog een mooie relatie gaat hebben, is weg. En dan krijg je vervolgens, als je het al op durft te biechten, we hoorden het net ook al van de fraude helpdesk, dat er een ontzettende underreporting plaatsvindt. Mensen rapporteren dit vaak niet. Uit schaamte. En dat komt deels door de manier waarop de maatschappij en familieleden dus reageren. En ik vond het heel intrigerend, maar omdat jij net in je verhaal een aantal keer zei, hoe naïef kan ik zijn? Ja. Wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Ja. Nee, maar goed, serieus? Dat is inderdaad wat jij ook zei. Hè? Van, want jij de reacties het. Die ik heb gekregen. Van, oh, hoe kun je nou zo stom zijn? En wie doet dat nou? En dat weet je toch? Weet je wel? En dan heb je zoiets van, oh ja, inderdaad. Ja, ik keek altijd met een blije blik de wereld in. En ik vertrouwde ook iedereen in feite. En dan krijg je een behoorlijke tik op je neus. En zeker door dit soort uitspraken. Dus ik had zoiets van, oh. Maar zelfs de manier waarop je nu je verhaal doet, dek je jezelf nog steeds een beetje in. Ja, van, uiteraard. Toch een beetje naïef van me. Ja. Terwijl dat niet per se het geval is. Want Marlon, op welk moment ontdekte jij echt van, nou, ik ben opgelicht? Nou, dat was mede dus naar aanleiding van die vriendin. Die zei van, kijk jij eens even daarbij. Want die dacht dat ik skypte met camera. Ik zei, nee, dat mocht niet. Dat was een Amerikaanse policy. En dat heb ik ook gecheckt. En nee, dat klopt ook allemaal. En toen op een gegeven moment, ik weet niet eens meer wat nou precies de aanleiding was, maar toen ben ik wel dingen gaan checken. En toen had hij op een gegeven moment ook een adres opgegeven in Londen. En nou, dat was helemaal afbraak. En ik ben toen in contact gekomen met de fraude helpdesk. En ben toch gaan kijken. En ja, toen kwam echt het besef. En ik heb toen heel goed hulp gehad van een ex-politieman die daar werkte. En die is wat dingen na gaan checken. Hij zegt, meisje, hij zegt, dit gaat niet goed. Dit is foute boel. Ja. Nou ja, en dan krijg je dus inderdaad. Maar zelfs dan nog weten ze je te bereiken. Want dan is het van, je bent een oplichter. Dat heb ik hem letterlijk gezegd. Je bent een oplichter. Nee, dat is niet waar. En dit en dat. En check maar. En dan krijg je dus een foto. En daar stond dus de ene foto waar hij dus zogenaamd op een booreiland bezig was. En ik heb dus acuut naar die meneer van de fraudehelpdesk gezegd. Ik zei, wil je alsjeblieft even checken? Want ik begin weer te twijfelen. Ja. En binnen een half uur had ik bericht. En toen kreeg ik de originele foto. En dan zie je ze dus naast elkaar. En dan denk je, oh my god. Maar die 30.000 euro ben je kwijt. Ja. Heb je aangifte gedaan met de politie? Ja, maar ja, ze kunnen niks doen natuurlijk. Het is een fake naam. Het is een fake adres. Een IP-adres wat niet te traceren is. Alles is fout. Zelfs de paspoort is vals. Ja. Ik weet nu hoe je het moet zien om te kijken of een paspoort echt is. Maar ja, dat weet je als leek zijnde niet. Daar sta je niet bij stil natuurlijk. Nee. Sophie, wat zou je adviseren aan mensen om te voorkomen dat ze in zo'nzelfde soort situatie terechtkomen? Want als je op zoek bent naar liefde, je stelt je ook kwetsbaar op. Hè? Je bent ook een makkelijk slachtoffer. Zeker, en dat is waar dit type scams, dat heet mass marketing fraud, die gaan in op een behoefte. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan naar rental scams. Als iemand op zoek is naar een appartement en dan denkt er één gevonden te hebben en dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Soms pas op het moment dat ze met een verhuiswagen en de sleutel in een hand voor een gesloten deur staan. Maar ook in dit geval, je bent op zoek naar een romantische partner en je denkt iemand gevonden te hebben en je stelt jezelf open en je raakt verliefd. En nou ja, liefde maakt sowieso een beetje blind natuurlijk. Ja. Dat kennen we allemaal. Wat kun je doen? Eén is, als er om geld gevraagd wordt, dan gaan er alarmbellen af. En dat kan onschuldig zijn. Iemand kan zijn portemonnee vergeten. Iemand kan een geblokkeerde rekening hebben. Het is allemaal mogelijk. Maar realiseer je dan dat alarmbel één is. Op het moment dat contact in het Engels verloopt in plaats van in het Nederlands, is er een grotere kans dat het een scam is. Ik ben nog geen Nederlands sprekende scammers tegengekomen op dit gebied, maar misschien zijn ze er wel. Die lopen gewoon los rond. Ja, zeggen die staan in de bar misschien. Zorg dat, dus een van de dingen die hier gebeurde is dat je elkaar nooit fysiek gezien hebt. Dat is zeker een waarschuwingssignaal. Een ander waarschuwingssignaal is dat je elkaar ook niet live te zien krijgt. Dus wel allerlei foto's. Ik geloof dat je misschien wel 25 foto's gekregen had, Marlon. Ja, maar nooit echt geskyped. Maar nooit in real-time nee, nu niet. Met elkaar. Nee, maar mocht niet. Ja. Nee, maar als je vraagt wat zijn nou alarmmomenten. Ja, en op het moment dat je echt een beetje suspicious wordt, wat je kan doen is kijken als foto's gestuurd worden. Bijvoorbeeld via Google Chrome kun je met de rechtermuisklik kun je even kijken waar is deze foto nog meer te vinden. En op het moment dat die ook nog op andere plekken staat onder andere naam, dan is het sowieso foutenbol natuurlijk. Ja, of hij is helemaal niet te vinden. Dat is ook vast. Dat is ook in deze wereld inderdaad ook dubieus. Dank Marlon van Dalen en Sophie van der Zee. En meer over dit onderwerp in de tv-uitzending van 1 Vandaag. Vanavond om 17:15 op NPO 1. En op de website van 1 Vandaag leest u hoe u een dating fraudeur herkent. Nieuws via de NOS. Frankrijk roept zijn ambassadeur in Italië terug naar Parijs. En de Fransen zijn woedend over de houding van Italië tegenover de gele hesjes. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Ja, waarom is Frankrijk zo boos? Nou, de directe aanleiding is dat de vicepremier van Italië, Luigi Di Maio, van de Vijf Sterrenbewegingen, dat hij deze week in Frankrijk was, in het geheim, niemand wist daarvan, om te overleggen, te praten met die gele hesjes, die protestbewegingen. Nou, een woordvoerder van de gele hesjes die zei achteraf dat ze het op veel punten eens waren, die Vijf Sterrenbewegingen, en zei dat ze allebei de stem van het volk vertegenwoordigden. Nou, het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde bijzonder gepikeerd toen die ontmoeting naar buiten kwam. Achteraf, die noemde het een onaanvaardbare provocatie, inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Het was voor Frankrijk de druppel, dus nu is die ambassadeur teruggeroepen. Ja, en wat betekent dit voor de relatie tussen Frankrijk en Italië? Nou, dit speelde al langer natuurlijk, dat conflict. En het is met name eigenlijk opgeleid, zou ik maar zeggen, sinds die rechtspopulistische regering aan de macht is in Italië en de links-liberale president Macron aan de macht is in Frankrijk. Kijk, Rome heeft bijvoorbeeld in het verleden, de afgelopen weken, gezegd dat Frankrijk mede verantwoordelijk is voor die enorme stroom aan migranten die de afgelopen jaren via de Middellandse Zee naar Europa is gekomen vanwege het koloniale beleid van Frankrijk, zeggen de Italianen. En de Italianen hebben ook letterlijk gezegd, de regering heeft dat gezegd in Italië, dat Macron een slechte president is. Nou, dat was weer een reactie op allerlei Franse verwijten aan het adres van Rome. President Macron vindt bijvoorbeeld dat Italië veel te eurosceptisch is, de Italiaanse regering dan, hè. En Macron verweet de Italianen ook dat zij de migranten op de Middellandse Zee geen opvang meer willen bieden. Dus het werd hard tegen hard en ja, nu met dit als gevolg. Ja. En in mei Europese verkiezingen, in hoeverre heeft deze actie daarmee te maken? Nou, dat speelt zeker een rol, hoor. De Franse regering zegt heel duidelijk vandaag, Italië doet dit om binnenlandse politieke redenen, vanwege die verkiezingsstrijd om electorale redenen. Echt. Kijk, Macron heeft er nooit een geheim van gemaakt dat er volgens hem twee stromingen in Europa op dit moment zijn met het oog op die verkiezingen. Aan de ene kant heb je de eurosceptici en de populisten, en tot kamp rekent hij ook Italië. En aan de andere kant, zegt Macron, heb je de progressieven die voor Europa zijn, en daar zit Frankrijk zelf dan bij. En tussen die twee kampen gaat de verkiezingsstrijd de komende maanden in Europa, voorspelt Macron. En dit zien we nu al een beetje in die wederzijdse relaties tussen Italië en Parijs en Frankrijk. Ja, dank. Correspondent Frank Renaud. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een bijzondere vondst in Italië bleek van de week een 500.000 op te leveren bij een veiling. Een Alfa Romeo uit 1962, de Giulietta SZ, stond tientallen jaren te verstoffen in een kelder in de Italiaanse stad Turijn. Ja, het verhaal gaat dat de eigenaar van de zeldzame auto, want er werden er maar 217 gemaakt, een kapotte lift had, waardoor hij de auto niet meer bovengronds kreeg. En de auto werd ontdekt toen de eigenaar overleed. De staat wilde zijn bezittingen veilen omdat de man geen erfgenaam had opgegeven. Ja, dit soort vondsten komen vaker voor. Onlangs werden er nog 3 Bugattis ontdekt in een schuur in België, vlak over de grens bij Maastricht. En in dit fragment vertelt een van de ontdekkers over de vondst. Chaque année à Rétromobile, on réserve toujours de magnifiques surprises. Et aujourd'hui, je dois dire que nous en avons une de taille, puisque nous avons découvert une sortie de grange. Alors évidemment, ça fait rêver tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de Bugatti, c'est encore plus magique. Ja, een schuurfonds is altijd bijzonder, maar nu extra magisch omdat het om Bugattis gaat, horen we Mathieu Lamour zeggen. Ja, de romantiek achter deze zogenaamde barn finds. Ik praat over verder met autojournalist Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Coros. Goedemiddag, Carlo. Goedemiddag. Ja, voordat we het over die Bugattis gaan hebben, mag je eventjes kwijlen over die Alfa Romeo. Beschrijf hem even. Ja, een prachtig, bijna elegant sportwagentje. Het is de Giulietta SZ. En de Z die staat dan voor Zagato, een hele beroemde ontwerper. Was een auto uit 1962, of is het? Nou, je zei het net al, er zijn er maar 217 van gebouwd. Stond natuurlijk in die kelder al die tijd te verstoffen. Gelukkig wel mooi droog, dus hij is niet verroest. Eigenlijk in best goede staat. Ja, en uiteindelijk is die dus inderdaad verkocht voor €567.000. Ja, vind je dat een goede prijs? Is die dat waard echt? Nee, nou, dat is met schuurfondsen. Schuurfondsen die moeten het hebben van het mooie verhaal. De romantiek die erachter zit. En noem maar op. Daarom worden er ook zoveel schuurfondsen gedaan, wat eigenlijk geen schuurfondsen zijn. Het is een beetje de romantiek die eromheen hangt. Maar €567.000, dan heb je hem meer dan uitstekend betaald. Laten we het daarop houden. Ja. En dan die Bugattis, dat verhaal. Ja, wat is het verhaal daarachter? Nou, de Bugattis stonden overigens vlak over de grens bij Maastricht in een schuur. Een schuur die was gebarricadeerd met zandzakken en oude autovrakken ervoor, zodat niemand op het idee zou komen om in die schuur te gaan kijken. Daar stonden inderdaad drie, nou eigenlijk nog best wel goede Bugattis. Nou, Bugatti is het historische merk. Dat was echt de Rolls-Royce non plus ultra van zeg maar begin vorige eeuw. Brengt per definitie altijd veel geld op. En ja, toen de eigenaar stierf, zijn erfgenamen belde met het veilinghuis. Want dat soort auto's laat je veilen. Toen kwam het veilinghuis en heeft zich dus die schuur uitgegraven en kwam daar dus tot zijn verbazing inderdaad drie Bugattis tegen. Ja. Dat is toch bij elkaar, praat je gauw over een miljoen aan auto's. Wordt toevallig morgen geveild in Parijs. Ja, en vorig jaar was er ook nog een Porsche, hè? Die werd teruggevonden. Ja, klopt. Ja. Dat is wel weer een echt Nederlands verhaal. Een Porsche, het bekende model, stond al sinds de 80e jaren in een garage in de buurt van Amsterdam. Werd daar gevonden door een handelaar. Meestal wordt zo'n man dan getipt of wat dan ook. Van je moet daar eens gaan kijken. Nou, die handelaar die trof in die schuur inderdaad het hele verstofte exemplaar aan. Dacht van, nou, dit kan wel eens 55.000 euro gaan opbrengen op een veiling. En terwijl die veiling eigenlijk al aan de gang was, keek hij nog eens even goed in zijn papieren. En toen ontwaarde hij daar de naam op van die Porsche. De naam Klaus van Amsberg. Prins Klaus bleek die auto te hebben bezeten. Sterker nog, hij heeft hem op kerstavond 1965 als cadeautje gekregen van zijn verloofde prinses Beatrix. Dus ja, weet je, dat is zo'n mooi verhaal. Daarmee knalt de waarde van zo'n auto omhoog. En stond er ook in dat boekje dat hij keurig alle beurten had gehad? Nou ja, maar tot de 80er jaren. Ja. Daarna is er eigenlijk nooit meer naar gekeken. En dat is ook wel, je denkt van oké, dat is een auto die heeft stilgestaan, die heeft niks geleden. Nou, dat klopt vaak, de carrosserie, je hebt geen roest en dergelijke. Maar het zijn vaak helemaal geen gunstige aankopen, want een auto moet niet stilstaan, daar wordt hij niet beter van. Hè. De remmen slaan vast, de motor slaat vast, de benzine, dat wordt een soort van nare korst. banden, alle rubbers, slangetjes, noem maar op. Het gaat er allemaal aan na verloop van tijd. Dus ook al is het een schuurvondst en al zit er een heel mooi verhaal aan vast, Misha, dan nog kun je je afvragen, moet ik hem wel kopen? Ja, want welke auto zou ik nu moeten kopen en in een schuur neerzetten? En dan hopen dat die over 25 jaar wordt ontdekt? Ja, Drie dingen waarmee de waarde van een auto na verloop van tijd omhoog schiet. Ten eerste, er moeten er weinig van zijn gemaakt. Hè? Dus niet een Ford Focus of een Fiat Panda of zo. Een interessante eigenaar, eerdere eigenaar, telt mee. Dus dat zou bij jou zeer helpen. Ja, precies. Ja. Maar ik heb een Honda Jazz, hè, dus ik denk niet dat heel erg veel gaat opleveren. Daar rijden we maar heel weinig van, Misha. Daar rijden we heel weinig van. En in 2080... als je dan de Honda Jazz kan kopen die ooit van Misha Blok is geweest, dan ben je de koning. Met het boekje erbij. En met het boekje erbij. Ja. En een derde manier om te bedenken van, nou, die waarde die komt wel eens omhoog vliegen, is bijvoorbeeld als een auto belangrijke races gewonnen heeft en zo. Praat je meer over raceauto's, Ferrari-achtige dingen. Maar vooral zeldzaamheid is een belangrijk ding. Ja. En dan zit jij met je Honda Jazz. Erg goed. Nou goed, je weet het, hè? Over 25 jaar ben je de eerste. Ja. Dank voor dit gesprek, Carlo Brandsen van Caros. De Europese Unie heeft het moeilijk. Brexit, lidstaten die tegenstribbelen en de opkomst van partijen die twijfelen aan dat hele Europa. Hoe moet de Unie de toekomst in? Over die vraag gaat het vandaag in de Tweede Kamer. Politiek commentator Joost Vullings en Gijs Rademaker van het 1Vandaag opiniepanel volgen dat en zijn hier zo. En Lammert, trending zometeen. Ja, er komen nieuwe emoji aan en weer een nieuwe versie van Mag ik dan bij jou? Je hoort zo hoe dat klinkt. Ja, dat straks. Nu is het nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. De 31-jarige man die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden. De Rijksrecherche heeft aanwijzingen dat er sprake was van zelfmoord door een politiekogel, het zogeheten suicide by cop. De man die gisteravond op Eiburg in Amsterdam werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdaloui. Dat schrijft de Telegraaf. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een man van 43 is. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meeste aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. Aan de mars in Den Haag deden naar schatting 15.000 scholieren mee. En de Nederlandse economie groeit volgens de Europese Commissie dit jaar met 1,7%. Eerder werd nog uitgegaan van 2,4%. Maar net als in de rest van de eurozone is de groei naar beneden bijgesteld. Onder meer vanwege onzekerheid over de Brexit. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Even kijken, vooral bij Eindhoven loopt het vast door problemen met vrachtwagens op de A2 richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er is een vrachtwagen stilgevallen. In ieder geval levert je dat een half uur vertraging op tussen Valkenswaard en het knooppunt Batadorp. Je kan het beste kiezen voor de parallelbaan, dan volg je de borden Randweg en 2. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer door een ongeluk. En de vertraging is daar een kwartier. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam 11 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerreis ook dicht en heb je ook een half uur vertraging. Politiek vandaag. Micha Blok. Met de aankomende Brexit en de opkomst van rechtspopulisme stijgen de spanningen in Europa. Hoe om te gaan met alle veranderingen in de EU? Daar debatteert de Tweede Kamer vandaag over. En ik bespreek het met onze politiek commentator Joost Vullings. En Gijs Rademaker van het 1Vandaag opiniepanel is er ook. En hij peilde hoe staat het met de populariteit van de EU onder de bevolking. Joost Vullings, Gijs Rademaker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar eerst nog even de klimaatpijbelaars. Verslaggever Elodie Verwij is gaan kijken in Den Haag en zag duizenden jongeren, waaronder de 11-jarige Teun. Ik ben hier omdat de regering helemaal niks aan het klimaat doet. Al die fabrieken mogen maar CO2 uitstoten. Schiphol wil uitbreiden. De regering doet er niks aan. Wat een activistisch toontje. Joost, de opkomst was hoger dan verwacht, hè? Ja, de regering doet er niks aan. Maar die opkomst is inderdaad hoger dan verwacht. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het is nog steeds erg druk in de stad. Ik hoor rond de tienduizenden jongeren, die lopen hier inmiddels niet meer als één stoet door de stad, maar die zitten op terrasjes en zijn gaan winkelen en onder hun arm dragen ze nog steeds die borden mee met hun slogans. Wat wel een beetje grappig was, dat de rij voor de Burger King ontzettend lang was. En volgens mij is het eten van hamburgers is nou niet het meest klimaatvriendelijke gedrag. Maar zo zie je allemaal, zo zie je dat iedereen er wel moeite mee heeft. Dat er heel veel mensen zijn voor maatregelen. Maar eigen gedrag, ja, dat is dan toch ook wel weer een beetje ingewikkeld. Ja, en ik zag ook zo'n spandoek op social media voorbij komen van eat pussy, don't eat meat. Ja, nou, ja. Nou, ik weet niet wat ze hebben, of ze pussy hebben bij de Burger King, maar volgens mij zijn ze toch echt vlees gaan eten. Ja, Gijs, je hebt vandaag onderzocht of mensen achter de scholieren staan, hè? Ja, ik vond nog best een origineel antwoord van Joost op een hele lastige vraag van je, dus respect. Ja, we hebben dat onderzocht en je krijgt een beetje de indruk alsof Nederland massaal achter die scholieren staat. Ja, we hebben dat gepeld afgelopen 24 uur en we hebben gevraagd, hadden de scholen dit wel of niet moeten toestaan, hè, om die scholieren te laten gaan, te laten spijbelen. En dan zie je toch dat die steun nou minder is dan je misschien dacht. 54% vindt dat de scholen dit niet hadden moeten toestaan. En 41% wel. En we hebben even gekeken waar die steun dan precies zit, hè, voor deze actie. En die zit vooral bij jonge mensen. Mensen onder de 35 jaar. Oudere mensen vinden vooral dat die scholen, dit moet niet gebeuren. Jongere mensen die staan achter de scholieren. Daar zie je dat een meerderheid wel achter deze actie staat. En we zien ook in onze peilingen, als we kijken naar klimaatverandering, en de kosten die dat met zich meebrengt en de zorgen die er zijn bij mensen. We zien ook dat jonge mensen onder de 35, zich veel meer zorgen maken over klimaatverandering dan ouderen. En er zit ook een grappig onderscheid in. Jongeren maken zich veel meer zorgen over klimaatverandering aan zich. En oudere mensen die maken zich veel meer zorgen over de kosten van de gevolgen van klimaatverandering. De kosten die ons worden opgelegd. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Ja. En nog één ding wat me opviel, Misha, is als je kijkt naar partijen, linkse kiezers vinden dit een hele prachtige actie. Is natuurlijk een beetje een open deur, hè? Maar wat mij daaraan opviel, was dat er één partij iets anders dacht. En dat was kiezers van de ChristenUnie. Ja, die vinden toch dat scholen dit niet hadden moeten toestaan. Want ja, dat vindt hun eigen minister natuurlijk ook. Ja, ja, en Joost, het feit dat daar nu toch duizenden leerlingen staan, meer dan verwacht. Ja, moet de politiek daar nog iets mee? Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld de partijen uit de coalitie als antwoord hebben, als ze spreken de scholieren van, ja, wij zijn natuurlijk al bezig met een klimaatakkoord te maken en dit kabinet gaat maatregelen nemen. Andere partijen, bijvoorbeeld ter linkerzijde, denk aan GroenLinks of Partij voor de Dieren, zou zeggen, kijk, dit signaal dat de jongeren nu afgeven houdt in dat we sneller moeten op te treden, dat we verder moeten gaan dan het kabinet wil. En partijen die zeggen het klimaat niet zo als probleem zien, die negeren de jongeren gewoon. Maar ik heb niet het idee dat dit nou direct effect gaat hebben op het beleid wat hier in Den Haag gemaakt gaat worden. Nee. En het is ook typisch politiek. Je interpreteert het zoals je het zelf wilt, zoals het je uitkomt. Ja, ja, als je die jongeren nodig hebt voor je standpunt, dan staan ze aan jouw zijde. Heb je er niks aan, dan negeer je ze. En als je in de regering ziet, dan zie je het als ondersteuning van beleid, zoals dat heet. Ja, precies. Dan een ander heet hangijzer in de politiek, de spanningen in Europa. Het debat is nu gaande, het debat over de staat van de EU. Hoe verloopt het? Ja, de staat van de Unie, zo heet dat debat heel mooi. Nou ja, het is zo'n debat wat op zich heel mooi alle kanten op gaat. Op zich is er een mooie aanleiding. Hè? Onze minister van Buitenlandse Zaken die stuurt dan een mooie brief aan de Tweede Kamer. Een soort troonrede over de Europese Unie. Waarin dan wordt verteld naar waar onze prioriteiten liggen. Hoe het gaat met de Unie. Wat Nederland erin aan het doen is. Nou ja, ik zal eens even de prioriteiten van Nederland opnoemen voor het komend jaar in de Europese Unie. Migratie, daar gaat Nederland zich op inzetten. De veranderende wereld. Denk natuurlijk vooral aan Rusland en andere onrust aan onze grenzen. Het klimaat, uiteraard veiligheid en duurzame economie. En daarnaast zegt het kabinet, en dat is wel interessant, nu de Britten ons gaan verlaten in Europa. Je probeert Nederland eigenlijk een beetje op te schuiven in de hiërarchie. Je hebt Duitsland, Frankrijk en Nederland wil eigenlijk de leider van de rest worden. Dus we zijn diplomatiek heel actief binnen de Unie om allerlei verbanden te smeden, waardoor we die status kunnen verkrijgen. Maar goed, ondertussen hebben we dit jaar ook natuurlijk Europese verkiezingen. Dus doet in één keer bijvoorbeeld Lodewijk Asscher van de PvdA mee, Rob Jetten van D66. Want iedereen wil in dit debat toch vooral zijn eigen Europese geluid laten horen. Dus wat dat betreft, ja, gaat het debat heen en weer. De ene is juist wel voor een nexit en de ander juist niet. En de ene wil weer een socialer Europa. En zo gaat dat dus. Iedereen komt met zijn eigen piketpaaltjes. Is het wel een debat dan, Joost, of niet? Ja, soms. Heel even, want je zag wat Anne Mulder van de VVD wilde toch echt het debat aangaan met de PVV over van, ja, jullie willen graag een exit, maar kijk nou naar die Britten. Hoe willen jullie dat in gaan voeren dan? Hoe zie je dat concreet voor je? Ja, dat wordt dan heel even een debatje. Maar ik moet zeggen dat Vicky Meijer van de PVV die dit doet, ja, die dreunde gewoon een lijstje op met hoe de PVV dat wil gaan zien. En ze af en toe eindigden ze er met de zin met of zo. Waarop Anne Mulder zei, nou, dat is nou precies het probleem. Maar echt een mooi debat werd het niet. Dus nee, iedereen is vooral aan het roepen wat hij zelf wil. En heel veel uitwisseling van argumenten is er inderdaad niet. Ja, en het is bijzonder dat Europarlementariërs ook mogen meedoen, hè? Ja, dat is de enige keer in het jaar. Dus mogen ze meedoen, hoewel onder beperkte regels. Ja, ze mogen eigenlijk gewoon een spreekbeurt komen houden, als we het even heel onerbiedig zeggen. Zij mogen ook volgens geen interrupties plaatsen bij andere Kamerleden. Ze mogen ook de ministers niet ondervragen. Zij mogen zelf wel heel eventjes onderbroken worden voor eenvoudige vragen. Dat is het enige. Maar goed, het is op zich mooi dat eens per jaar onze Europarlementariërs hun zegje kunnen doen op het nationale podium. Ja, we zeiden het ook net al, de spanningen in Europa stijgen. En gisteren zei EU-president Donald Tusk nog het volgende. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Ja, ik vraag me af hoe die speciale plek in de hel eruit ziet voor degenen die de Brexit hebben aangemoedigd. Al dus de president van de EU. Ja, de Britten zijn woedend, hè, om deze uitspraak, Joost. Zie je deze spanning ook terug in het debat vandaag? Nou, in Nederland is het oordeel unaniem dat ze dit gewoon een hele onverstandige uitspraak vinden. Je ziet overigens de ergernis die bij Tusk zit, die zie je wel. Bij bijvoorbeeld de VVD, die zeggen van ja, het is toch ontzettend moeilijk onderhandelen met die Britten, omdat ze zelf niet weten wat ze willen. Dus die frustratie die Tusk kennelijk heeft, die wordt wel gedeeld. Maar om zo'n uitspraak te doen, ja, dat wordt ronduit afgekeurd. Want ja, hoe je het ook went of keert, ik kan geen strategie bedenken waarbij deze uitspraak ook maar iets kan helpen. Nou, en dat is ook de lijn van onze politici, die denken ook van ja, maar dit soort uitspraken, ja, ga je die onderhandelingen in ieder geval niet helpen. Nee. En hoe gaat het kabinet eigenlijk om met alle veranderingen binnen de EU? Nou, wat ik net zei, het kabinet ziet dus dat de machtsverhouding aan het veranderen is. Als de Britten weggaan, wij trokken veel op met de Britten. Dus in die zin raken wij eigenlijk een soort grote broer kwijt die ons toch vaak hielp, omdat ze nou eenmaal op dezelfde lijn zitten. Dus moet Nederland op zoek naar nieuwe vrienden om ons te helpen. En eigenlijk hebben ze een vrij ambitieus plan opgevat van ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is jammer dat de grote broer weggaat, maar als we ervoor zorgen dat we heel veel nieuwe broertjes krijgen, dan kunnen wij misschien wel de nieuwe grote broer zijn en die dan net onder Duitsland en Frankrijk in de hiërarchie komt te staan. Nou, en daar is Nederland nu druk mee bezig om de eigen positie binnen de Unie dus te versterken. Ja, Gijs, het Eén Vandaag opiniepanel. Hoe kijkt het panel naar de EU? Ja, we peilen de steun voor de EU en of mensen zich thuis voelen in de Europese Unie peilen we al jaren. En we hebben het deze week ook weer gedaan, omdat we natuurlijk ook wisten dat dit debat eraan zat te komen. En weet je, we zijn de laatste jaren ietsje positiever geworden over de Europese Unie. Ik zal de cijfers even noemen. We vragen, heeft de EU naar jouw mening meer voor- of nadelen voor Nederland, of is dat ongeveer gelijk? Dat is de vraag die we stellen. En dan zie je dat 4 op de 10 mensen zeggen, nou, voor mij heeft de EU meer voordelen. Ook 4 op de 10 mensen, voor mij heeft de EU meer nadelen dan voordelen. En dus de overgebleven 2 op de 10 die zeggen, nou, dat zit ongeveer in het midden voor mij. Maar we zien wel duidelijk de afgelopen jaren dat het aantal voorstanders een beetje is toegenomen. Ja. En geven ze dan ook nog aan wat voor voordelen ze zien? Ja, zeker. Als je we krijgen natuurlijk een heleboel tekstreacties binnen. Mensen mogen gewoon opschrijven waarom ze dit vinden. En dan zie je dat er heel veel genoemd wordt, geen oorlog. Al heel lang, er is al 70 jaar geen oorlog in Europa, zegt iemand. Dat zegt genoeg. En iemand anders die schrijft, als je denkt dat we nog alleen kunnen tegen de grote landen, dan heb je onder een steen geleefd. Hè. De VS, Rusland, China zijn veel te sterk. We moeten samen optrekken. Heel veel mensen leggen wel een accent. Die zeggen, tuurlijk, ik zie de waarde van de EU, maar alleen op hoofdlijnen zijn ze belangrijk. En nu lijkt het, zegt iemand, alsof alle details gekaapt worden door Brussel. Alsof op elke slag zout wordt gelegd. Ja, en de tegenstanders, die hebben het natuurlijk over de bemoeizucht van Brussel. Alles moet overlegd worden, terwijl we toch echt een eigen land zijn. En de kosten, het kost ons miljarden per jaar. En ze bemoeien zich vooral, zegt iemand, kijk naar de pulsvisserij. Nou, dat zagen we natuurlijk de afgelopen week ook. Ja. En hoe kijkt het panel naar het Europees Parlement? Ja, we hebben gevraagd of mensen zich vertegenwoordigd voelen in het Europese parlement. Nee, is eigenlijk het resultaat. 7 op de 10 mensen die zeggen, nou, op zich, daarmee zijn ze niet meteen negatief over Europa, maar ze zeggen eerlijk, ja, ik voel me gewoon niet vertegenwoordigd. Slechts 2 op de 10 voelen zich wel vertegenwoordigd in het Europese parlement. Ja, Joost, dat lijkt me geen fijne boodschap, hè, voor de Europarlementariërs. Nee, want die mensen, als die Nederlandse Europarlementariërs, heb ik het idee, die doen doorgaans toch best wel hun best, hoewel daar ook wel veel buitenlandse collega's zijn die daar maar een beetje lopen te lanterfanten. Dus ja, dat is wel pijnlijk, maar dat is ook heel lastig om dat te veranderen. Omdat het is een parlement dat de laatste jaren wel meer te zeggen heeft gekregen. Je ziet dat ze terrein aan het winnen zijn ten opzichte van de Europese Commissie. Dat ze het soms de Commissie ook moeilijk kunnen maken. Dat zijn ook de momenten waarop de media aandacht komt. Want ja, dan heb je ook echt wat te vertellen. Maar het is nog te weinig, te ver weg, te anoniem. Waardoor er te weinig aandacht voor is. En mensen toch het gevoel hebben van dat het een ver van een bedshow is. Ja, dus ze moeten zich nog zichtbaarder maken. Ja, uiteindelijk zou het parlement ook meer te zeggen moeten hebben ten opzichte van de Commissie. Maar dat is ook een discussie die je vandaag heel kort in het debat zat. Van wat moet de Commissie nu zijn? Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, heeft een opinieartikel geschreven. Die zegt, ja, die ziet de Commissie toch echt als een verzameling ambtenaren die gewoon heel droogjes voorstellen moet doen. Die eigenlijk meer vanuit de landen komt. Maar bijvoorbeeld het CDA, Esther Lange van het CDA Europarlementariër, die wil dat het meer een politiek orgaan wordt. Nou, ik denk wel dat als je van de Commissie een meer politiek orgaan wordt na verkiezingen, Europese verkiezingen, dan denk ik wel dat het ook iets meer gaat leven. Dat geeft dan de Commissie ook iets meer richting om echt besluiten te maken die meer politiek gekleurd zijn. En dan wordt het debat natuurlijk ook interessanter in Europa. En ja, als er iets interessanter wordt en belangrijker en relevanter, dan zal je zien dat de interesse wel gaat toenemen. Ja, en je hoort van de EU ook eigenlijk alleen maar in de berichtgeving, als er iets uitkomt wat ons niet bevalt. En als er dingen uitkomen die ons wel bevallen, dan staat dat natuurlijk niet op de voorpagina. En dat, ja, die beeldvorming, daar kun je heel lastig tegenaan boksen. Meer je successen delen. Ja, dat kun je zeggen. Maar daar zouden zich misschien meer op moeten focussen. Want de meeste mensen die zeggen, ja, we horen eigenlijk alleen maar slecht nieuws over de EU. Bemoeienis. Dat komt ook door onze nationale politici. Die natuurlijk iedere minister gaat eens per maand naar Brussel om daar met collega's te praten. Daar worden besluiten genomen waar Nederland soms heel erg blij mee is. Ja, daar is dan uiteindelijk weinig aandacht voor. Dat wordt niet uitgevent. Vaak zijn het ook trouwens hele technische besluiten waar, als je er niks mee te maken hebt, het ook verder niet interessant is. Maar als er een keer in Nederland iets misgaat, nou, neem de discussie rond het vliegveld Lelystad. Hè. Ze willen die vluchten van Schiphol daar naartoe brengen. Dat mag dan niet van de Europese Commissie. Ja, en dan is het Brussel dat ons Nederland iets verbiedt. Dat is dan toch het beeld waarachter die politici zich ook verschuilen. Ja. Zelfs een beeld wat ze neerzetten. Ja, de pilsvisserij ook, hè, net. Ja, maar uiteindelijk zijn die regels uit Brussel, ja, die zijn niet uit de hemel komen vallen. Die zijn gewoon gemaakt door politici, waaronder die van onszelf. En dan is het makkelijk om Brussel de schuld te geven. En dan wordt het een soort anoniem, bureaucratisch bolwerk wat maar allemaal rare dingen zit te doen. En soms zijn het natuurlijk ook best rare dingen. Maar we waren er wel zelf bij en we hebben er wel zelf mee ingestemd. Ja, en als je dan zo als Nederlandse politicus al niet enthousiast praat over de Europese Unie, het eigenlijk meer als een soort zondebok gebruikt, ja, dan moet je ook niet verwachten dat de mensen in het land staan te applaudisseren. Ja, we hebben zoveel programma's op tv met BN'ers. Daar moeten gewoon wat van die Europarlementariërs in, denk ik. Ja, nou, dat zou wel een verrijking zijn als Gerard Joling eens een keer een tijdje naar het Europees parlement zou gaan. Precies. Gijs, en ja, de hamvraag, hoe kijken we aan tegen de Nexit? Ja, nou, daar is weinig in veranderd. En dat is best opzienbarend, hè? Na 3 jaar waarin de Britse politiek bijna helemaal is vernietigd, zeg maar. Nog steeds zijn ongeveer 3 op de 10 mensen zijn voor een Nexit. Dus rond de 30%. Dat was toen al zo, dat is nu nog steeds zo. Natuurlijk hebben we gekeken waar de kiezers dan zitten. En dat zijn kiezers vooral van 4 partijen. Natuurlijk, zeg ik erbij, de PVV, Forum voor Democratie. Maar ook kiezers van 50+. En een aardig deel van de kiezers van de SP. Die vinden dat wij eigenlijk beter de Unie kunnen verlaten. Ja. Verslaggever Elodie Verwij sprak voorafgaand aan het debat met D66-leider Rob Jetten, GroenLinks Tweede Kamerlid Katelijne Buitenweg en SP'er Renske Leijten en vroeg hen naar hun boodschap vandaag. Ik denk dat we op een andere manier samen moeten gaan werken in de Europese Unie. Brusselse beleid, waarbij ze uitgaan dat het voor Nederland, Polen, Portugal en Griekenland allemaal hetzelfde moet zijn, daar lopen heel veel dingen op stuk. En ik ga het voorstel doen dat Nederland gaat inbrengen dat we ook op sommige onderdelen niet meedoen. En op andere onderdelen misschien wat meer doen. Maar als Nederland zegt, ja, daar doen we wel aan mee, daar doen we niet aan mee, dan zegt Italië, nou ja, dan gaan wij de begroting niet op orde doen. Wat vindt u daarvan? Ondermijnt u met uw plan niet een beetje de solidariteit? Nou, volgens mij mij is dat een opgelegde solidariteit waar heel veel landen, regeringen, volksvertegenwoordigers zich niet prettig bij voelen. En ik denk dat als je uitgaat van samenwerken, dan moet je niet een Brussel hebben wat de baas speelt. Of andere landen die over jou de baas spelen. En juist als je wat meer vrijheid krijgt om je nationale beslissingen te nemen, dan kan je op die vlakken waar het meerwaarde heeft, de Europese Unie, als samenwerking zien. Ja, ik wil premier Rutte oproepen om zich net zo hard uit te laten over Hongarije en de rechtsstaat als hij altijd doet over Italië en het geld. Je ziet Italië, die houdt zich niet aan de begrotingsregels. Nou, dan gaat echt premier Rutte vol op het orgel. Maar we zien in Hongarije dat daar echt de rechtsstaat eigenlijk echt in zwaar weer is. En daar horen we de premier heel wat minder over. En daar wil ik hem op aanspreken. Dus Rutte moet harder op de trom slaan. Absoluut. En waarom ook niet die ondiplomatieke taal die hij wel uit kan slaan tegen Italië wanneer het om de centen gaat, waarom niet net zo hard ook op de trom slaan tegen Orbán van Hongarije? Nou, ik heb één hele belangrijke vraag aan de premier vandaag. Hij heeft in Buitenhof gezegd, de Europese verkiezingen zijn niet relevant. Ik vind dit de belangrijkste Europese parlementsverkiezingen die we ooit hebben gehad. En ik wil vandaag van hem horen of dat hij die uitspraak hier herhaalt of hier aan Nederland wil uitleggen waarom die verkiezingen wel belangrijk zijn. Ja, dat waren Rob Jetten van D66, Katelijne Buitenweg van GroenLinks en Renske Leijten van de SP. Ja, verrassende uitspraken, Joost. Nou ja, wat we eerder zeiden, het is een dag van stokpaardjes en piketpaaltjes. Nou, dit was dus een hele rij die er eventjes langskwam. Waarvan die laatste vraag natuurlijk politiek wel aardig is. Van Rob Jetten van D66, de nieuwe fractievoorzitter, aan premier Rutte. Maar die moet nog aan het woord komen. Want die heeft laatst bij Buitenhof zich bijzonder neerbuigend over de Europese verkiezingen uitgelaten. Ja, ook dat helpt natuurlijk weer niet bij het aanzien van de Europese Unie en die verkiezingen. Dus daarover, nou, dat zal nog wel een interessant debatje kunnen worden. Hoorde ik nou Katelijne Buitenweg oproepen tot ondiplomatieke uitspraken van Rutte? Ja, richting Orbán. Ja, daar wel. Okay, dan mag het wel. Ja, ja, en dat, waarschijnlijk gaat Rutte hier een antwoord op geven. Kijk, we spreken Orbán geregeld aan in de wandelgangen en ook als we met elkaar praten. Maar als het aankomt op Italië, dan gaat het echt om de euro. Dat raakt echt direct ons belang, omdat we nou helemaal dezelfde munt eenheid hebben. En daarover hebben we hele duidelijke spelregels. Dus heb je het daar vaker over. Maar ongetwijfeld zou hij zeggen dat hij zich regelmatig Orbán hard aanpakt achter gesloten deuren. Ja, harder op de trom. Ja. Maar het is nooit hard genoeg. Dus ja, zo zie je, iedereen heeft zo zijn wensen. En premier Rutte zou er handig doorheen laveren. En dan gaat iedereen weer naar huis. Maar of het nou het land en Europa nou echt veranderd is naar vandaag, ik weet het niet. Nou ja, want als de Tweede Kamer al zo verdeeld is over waar het nou naartoe moet met de Europese Unie, ja, hoe krijgen we dan ooit die eenheid terug, hè, in de EU? Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of je echt eenheid wil in Europa. Je kan natuurlijk ook de Europa zien als een strijdtoneel waar we gelukkig niet echt met elkaar vechten, maar gewoon met woorden en uiteindelijk toch meestal wel tot compromissen komen waar dan iedereen min of meer tevreden mee is. Want dat hoor je natuurlijk wel in ons parlement. Forum voor Democratie doet overigens niet mee aan dit debat. De PVV wil eruit, maar alle andere partijen willen erin en zijn blij met de Europese Unie. VVD-Europarlementariër Hans van Balen, die had ook nog een lofzang van als het niet was uitgevonden, dan hadden we het moeten uitvinden. Maar uiteindelijk heeft iedereen ook wel weer klachten over de Europese Unie en heeft iedereen toch een ander takenpakket in gedachten. Nou, daarover gaat het debat, maar het bestaan van de Europese Unie wordt dus vandaag maar door één partij betwist in de Tweede Kamer. Ja, dank, Joost Vullings en Gijs Rademaker. Trending vandaag. Ja, Lammert de Bruin. Ja, wie denk jij dat er moeilijker praten? Linkse politici of rechtse politici? Ik denk rechts, omdat links misschien activistischer is. Die zijn het gewend om te scanderen. Ja, zou je misschien zeggen, maar je hebt het mis. Want linkse politici praten in langere zinnen en met moeilijkere woorden dan hun rechtse collega's. Die houden juist van kort en helder communiceren. Dat concludeert de Universiteit van Amsterdam na een onderzoek. Voor dat onderzoek zijn maar liefst 380.000 speeches van verschillende Europese politici uit de afgelopen 70 jaar geanalyseerd. En ze zeggen, het blijkt dat politici die links zijn in hun culturele opvattingen over onderwerpen als immigratie, EU, abortus en euthanasie complexere taal gebruiken dan cultureel rechtse politici. En ze geven er ook meteen een verklaring voor waarom. Volgens hen stemmen politici hun taalgebruik af op de wensen van hun kiezers. En korte en eenduidige zinnen zouden cultureel rechtse individuen meer aanspreken, omdat zij behoefte hebben aan helderheid en dus meer stellige statements. En samengestelde zinnen met meerdere bijzinnen, dubbelzinnige taalconstructies daarentegen, zouden aantrekkelijker zijn voor linkse mensen, omdat zij toleranter staan tegenover statements die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Dus ja, daar kun je meer kanten mee op. En dan kun je een beetje shoppen dan, denk ik. Zo moet je dat uitleggen. En dan zijn de voorbereidingen voor de Passion alweer in volle gang. Het jaarlijkse EO-event. Ja, het is bijna Pasen en dat moet natuurlijk flink geoefend worden. Maar er vindt dit jaar ook een speciale editie plaats, namelijk Passion in Concert, met de beste stukken uit voorgaande Passion-edities, met alle acteurs uit voorgaande Passion-edities. Simone Kleinsman zal daarbij de rol van Maria op zich nemen. Jim Bakkum is weer Jezus, rollen die de twee eerder al in de Passion-televisie-editie vertolkten. En gisteravond mochten beide alvast een voorproefje geven bij RTL Late Night. En hun versie van Claudia de Breijs, Mag ik dan bij jou, emotioneerde heel veel mensen in de studio. En omdat er bijna niemand meer naar het programma kijkt, is het fragment op internet gezet, zodat de rest nu ook kan meegenieten. En ik wil je dat even laten horen hoe dat klinkt. Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen? Ja, ik vind het mooier dan die van Jeroen van der Boom, eerlijk gezegd. Ja, ik vind hem wel mooi. Het is wel zo'n nummer wat ik af en toe gewoon niet kan horen. Ja, je hoeft het niet elke dag te horen. Nee, dat wie is was jouw favoriete Jezus tot nu toe? Oh, dat vind ik moeilijk, hoor. Ja, dat vind ik... Nee, dat weet ik echt niet. Nee, Jim Bakkum was wel fijn. Ja, vond Jim? Oké. Okay. Ja, nou goed. Hij was inderdaad wel fijn om naar te kijken. Ja, de Passion in Concert vindt trouwens plaats op 20 april in Ahoy Rotterdam, mocht u geïnteresseerd zijn. En dan een relletje rondom modehuis Gucci. Zij zeggen sorry voor een trui die nogal wat ophef veroorzaakte. Het gaat om een zwarte damessweater met een hele hoge kol die half het gezicht bedekt. En dan bij de mond is een uitsparing met daaromheen felrode lippen. Die volle trui was bedoeld als eerbetoon aan ski- en bivakmutsen. Maar dat viel door de aparte kleurencombinatie niet helemaal goed. Want blackface klaagde critici. En het ontwerp ging al vrij snel viral op social media. Nou, het Italiaanse modehuis haalt de trui nu snel uit hun webshop. Ze kwamen ook meteen met de verklaring: wij beschouwen diversiteit als een fundamentele waarde die volledig in stand moet worden gehouden en gerespecteerd, en die bij elke beslissing die we nemen voorop moeten staan. En nou, dan nog een heel verhaal over diversiteit en hoe ze daar al niet voor staan. Je moet zo uitkijken, tegenwoordig, wat je doet. Ja, als ontwerper van kleding dus, van echt niet het minste modehuis, moet je dus ook heel erg oppassen. Maar goed, het is niet voor het eerst dat een modehuis onder vuur ligt. Eerder lag bijvoorbeeld modeketen Sarah al onder vuur vanwege een kinderpyjama dat zou lijken op een Auschwitz uniform met jodensterren. Ja, als je het eenmaal dan ziet, dan kun je het ook niet meer aanzien, zal ik maar zeggen. Dus dat geldt ook voor deze Gucci blackface trui. En dat tot slot nog even heel kort. Het is weer zover. Er komen nieuwe emoji aan. Het Unicode Consortium dat erover gaat, heeft bekendgemaakt welke nieuwe emoticons dit jaar verschijnen op de Apple-apparaten. En het zijn er flink wat, namelijk 230. Klinkt echt wel wat meer dan het is, want het zijn eigenlijk maar 59 echt nieuwe figuurtjes. En dan in alle huidskleur en wat je maar kan bedenken, gender varianten. Dit keer mocht Apple zelf bepalen welke erbij zouden komen. Dat resulteerde in heel veel handicap-emoticons. Dus dan kun je straks met een oor met gehoorapparaat appen, of een mechanische arm of been, of een persoon die doofheid uitbeeldt. Maar de emoji waar het meest over gepraat wordt, wordt echter gelinkt aan een ander gebrek. Dat gaat om een hand waarbij de duim en wijsvinger een klein formaat aangeven. Eindelijk een emoticon die het formaat van de penis van mijn ex uitbeeldt, twitteren sommige mensen. Dankjewel, Lammert de Bruin. Dit was de Radio 1 vandaag. Morgen een politieke uitzending. En hier weer zometeen WK-afstanden. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast-hit. Dan bijzonder in de zin van: dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die hem moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol.